i południu Polski, ostrzegają synoptycy. W sobotę ulicami kilku miast przejdą antyimigranckie marsze. Za chwilę sprawdzimy, co mówią o tym żyjący w Polsce imigranci. Rosja stanowi zagrożenie dla całej Europy. W brytyjskich mediach przestrzega przed tym niemiecki kanclerz. Są ostrzeżenia przed burzami, które pojawią się w nocy. Głównie będą występować na północnym wschodzie i południu Polski. Będzie mocno padać, prognozuje synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Miejscami na południowym wschodzie do 20 litrów na metr kwadratowy, w Karpatach do 25 litrów oraz na Warmii i Mazurach nawet do 30 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach kraju będzie w miarę pogodnie. W sobotę tylko w zachodniej i południowej połowie kraju mogą występować opady deszczu, miejscami również burze. Na południowym wschodzie spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Marsz pod hasłem Stop imigrantom przejdzie jutro w południe przez Warszawę. Organizowany jest przez Konfederację. Pod takim samym hasłem demonstracje mają przejść przez inne miasta. Jednocześnie koalicja antyfaszystowska planuje kontrmanifestację. W serwisach Trójki sprawdzamy teraz, jak żyje się migrantom nad Wisłą i co sądzą o Polsce. Karol Juan ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich tłumaczy, że nie można wrzucać wszystkich migrantów do jednego worka. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o nasze środowisko, społeczność wietnamską, to my, przyjeżdżając tutaj do Polski, budując swoje rodziny, budując swoje firmy, wnosimy wartość dodatnią do Polski. Karol Juan mieszka nad Wisłą już 20 lat. Jak dodaje, Wietnamczycy kochają Polskę i czują się w niej bezpiecznie. My staramy się też od 7-8 lat wyjść z własną strategią, pokazywać naszą kulturę, tłumaczyć, że my mamy w Polsce swój dom, przywozimy swoją kulturę, stanowi wartość dodatnią. Nie stanowimy obciążenia dla państwa polskiego. W Polsce żyje co najmniej 30 tysięcy osób pochodzenia wietnamskiego. Za godzinę w serwisie Trójki sprawdzimy, co o Polsce mówią mieszkający tu Białorusini. Pożar opanowany, trwa dogaszanie, będzie rozbiórka. W Wiśle na Śląsku spłonęła znaczna część jednego z hoteli. Turyści zostali szybko ewakuowani. Ogień pojawił się najpierw w okolicach dachu. Doszło do pożaru poddasza, spłonęło około 560 metrów kwadratowych. Drugą połowę udało nam się uratować. W tym momencie sytuacja jest opanowana, trwa dogaszanie i zaczynają się prace rozbiórkowe. Na miejscu pracuje 29 zastępów Państwowej Straży Pożarnej OSP i około 110 strażaków. Mówił Przemysław Borek ze Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, z jakiej przyczyny w hotelu pojawił się ogień. Rosja stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy, ostrzega kanclerz Niemiec. Friedrich Merz udzielił wywiadu BBC. Przypomniał, że obecny prezydent USA jest znacznie mniej zaangażowany w sprawy europejskie niż jego poprzednicy. Stąd, jak mówił, kraje Starego Kontynentu nie mogą być już pasażerami na gapę amerykańskiej obronności. Musimy być w stanie sami się obronić, a w tej chwili nie jesteśmy wystarczająco silni, dlatego wydajemy dużo pieniędzy na obronność. Więcej niż ktokolwiek, kiedykolwiek, więc na więcej nawet niż po zimnej wojnie. Pieniądze te musimy pożyczać, aby móc wydawać takie kwoty. Zmieniliśmy naszą konstytucję. Widzimy ogromne zagrożenie ze strony Rosji. Nie tylko Ukraina jest zagrożona, lecz także nasz pokój, nasza wolność i porządek polityczny w Europie. Szef rządu w Berlinie dodał, że Amerykanie od lat oddalają się od Europy i zwracają się w stronę Azji. Teraz jego zdaniem chcą się skoncentrować na konkurowaniu z Chinami. A za oceanem jeden z głównych tematów mediów to przekształcenie wyspy i więzienia Alcatraz ponownie w działające więzienie. Portal Axios donosi, że remont miałby kosztować około 2 miliardów dolarów. Członkowie administracji Donalda Trumpa mieli wielokrotnie odwiedzać wyspę i przygotowywać szacunkowy kosztorys. Rozmówcy portalu podkreślili, że prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czy więzienie zostanie uruchomione. Na razie na stole są trzy opcje. Remont obecnego więzienia, budowa mniejszego za miliard dolarów albo zlecenie budowy i zarządzania więzieniem prywatnej firmie. Alcatraz w przeszłości było miejscem pobytu niebezpiecznych kryminalistów. Jednym z nich był gangster Al Capone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum możliwe burze. Na północnym wschodzie lokalnie ulewy. Na termometrach będzie od 20 stopni na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie do 25-27 na zachodzie. Tej nocy, przypominamy, na północnym wschodzie i południu Polski możliwe burze z ulewami. Autopromocja. Wszystkie książki świata.

Proszę się wziąć w garść i głosować. 15 po 20 wchodzimy na naszą stronę, oddajemy swoje głosy. No ile mogę prosić, ile mogę mówić, prawda? Bowska leci sobie 4 piętra niżej dzisiaj na 28. 2 2 7 3, Marek przy telefonie, Daria w 27 przy głośniku. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Daria ze Śląska, 10 na dół, ale strefa spadków na miejscu 27 dzisiaj. No właśnie, a kto tym razem do nas się dodzwonił? Pozdrowienia z trasy krajowej numer 61, gdzie właśnie z małżonką moją kochaną udajemy się nad Narew. Słuchamy Trójeczki w czasie jazdy i bardzo dziękujemy za ten wspaniały przebój sprzed 20 lat. Na początku oczywiście pozdrawiamy, sprawcą tych wszystkich pozdrowień jest stały słuchacz waszej redakcji, Szczupak z Żyrardowa. Trzymajcie się ciepło. No to my pozdrawiamy Szczupaka i całą ekipę z Żyrardowa. No właśnie, urlopowicze, proszę się chwalić, gdzie jesteście, proszę zdjęcia, proszę informacje. Metro 26, też 5 na dół. Hej, Aloszka. Pan Marek napisał i przysłał zdjęcie. Z powrotem słucham Trójki. Tak zaczyna swoją wiadomość. Dzisiaj na rowerze. Właśnie stuknęło, uwaga, 7000 km w tym sezonie. Pozdrawiam z Łańcuta. I mam piękne zdjęcie, piękna trasa, piękna pogoda. No tak fajnie słuchacze Trójki spędzają czas. Lista małpa polskieradio.pl. Zawsze można napisać. Lista małpa polskieradio.pl. No i chciałbym teraz powiedzieć, panie Marku, no ja mam coś teraz do jazdy na rowerze. No ale ta zas, że pardon, może niekoniecznie dla cyklistów. Listów. Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison.

never had a Sunday love. Long walks in the rain. It's not a prayer, it's not a prayer to God above. I never had a Sunday love. Oh, I never had, never had, never had a Sunday love. Flowers and champagne. I never had. No powiem szczerze, że ostatnimi czasy spędziłem trochę wieczorów i w sumie poranków też z tą ostatnią płytą Bruce'a Springsteena. Gdzie on to schował? Gdzieś za komodą, gdzieś za szufladą albo w szufladzie. No ale wydał zestaw nagrań, które kiedyś stworzył. Między innymi Sunday Love. To jest jedyna nowość w dzisiejszym zestawieniu. Miejsce 24. To dzięki waszym głosom, drodzy słuchacze. 26 minut po godzinie 20. Witam serdecznie, jak co piątek słucham listy trójki, a po liście wybieram się na rower. Pozdrawiam serdecznie ze świętokrzyskiego Jędrzejów. O, pisze pan Tomek. Dziękuję serdecznie za listy, dziękuję serdecznie za telefony. Dzień dobry. Ja chciałam też pozdrowić wszystkie osoby, które jadą na festiwal. Jadę właśnie na stację Wolimierz i pozdrawiam. No, festiwale. Lato to festiwale. A festiwale to trójka. Jesteśmy na wielu fantastycznych wydarzeniach. Polecam off-festiwal. Oj, co tam się będzie działo? Co tam się będzie działo? A co dzieje się tutaj? Błażej na 23. Błażej Król. Proszę bardzo. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Pan Paweł z Olsztyna, słuchacz trójki od 42 lat, pyta, ma ktoś pomysł, jak zablokować przebieg na stałe, a na zdjęciu rzeczywiście zegar samochodowy i przebieg 3-3-3-3-3-3-3-3. No nieźle, dziękujemy za fotografię, dziękujemy za odzew. Urlopowicza, jak się macie? Gdzie trójka wam dzisiaj pięknie gra? 20:30 na naszym zegarze i Błażej Król, 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie. Na miejscu 23, a na 22 5 do góry Muse. Trapped in amber, I'm a fading pulse. Formacja Muse Unraveling. Dzisiaj na miejscu 22, tydzień temu na 27. Czy to dobrze wróży? Ja myślę, że to dobrze wróży, bo to kawał porządnej gitary i kawał porządnego, nowoczesnego rocka. No właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Dobry wieczór. Ja przysyłam pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza dla tych, którym się urlop kończy, tak jak mi z mężem. Spędzamy go na Jurze, krakowsko-częstochowskiej. Nie pada i ma nie padać. I jest piękny wieczór, także pozdrawiam z Kuźnicy Starej. No głowa do góry, jeden urlop się kończy, będzie przecież następny, prawda? Dziękuję serdecznie, dziękujemy serdecznie za ten odzew. Urlopowicze, proszę się dzisiaj meldować. Na 21 Fontaines DC, ale uwaga, 15 na dół, tak? Dobrze czytam? 15 na dół. Before You I Just Forget, formacja Fontaines DC, która wystąpi na OFF Festiwalu w Katowicach, a to przecież już niedługo. Proszę być blisko naszej anteny. Tu najświeższe informacje na temat tego niecodziennego wydarzenia muzycznego. To jest 62. notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, pierwsza trójka. No i znowu wraca do nas Boss, tym razem Blind Spot, 11 na dół na 20, czyli Bruce Springsteen. We inhabited each other like it's some kind of disease. I thought that I was flying, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings us down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my crystal. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Blind Spot, Bruce Springsteen w 62. notowaniu na miejscu 20. Tak, ja też lubię jeździć samochodem i słuchać sobie radia. Chcieliśmy pozdrowić trójeczkę. Mam na pokładzie ze sobą 16-letnią córkę, którą karmię najlepszą listą na świecie. I pozdrawiamy pierwsze liceum ogólnokształcące w Turku. Pozdrawiamy! No to my też pozdrawiamy. No i teraz Bluszcz Springsteen, szanowny panie, 19. Dlaczego piszesz o tych samych ludziach? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie,

Czy drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, no pewnie wiedzą, ale pochwalę się, że też wiem, że Mela Koteluk śpiewała w chórkach zespołu Scorpions. Dokładnie, Mela Koteluk, Himalaje, dzisiaj na naszej liście na miejscu 16. 2 2 7 3, kto do nas jeszcze zadzwoni? No może jakiś urlopowicz powie, gdzie jest, albo prześle zdjęcie, lista@polskieradio.pl. Może podróżujecie samolotami, tak jak Dawid i Kaśka na 15. Mnie chwyci tak jak wcześniej. Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mni mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy, na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane włosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty, 7 na dół, na miejscu 15. Dzisiaj w 62. notowaniu listy, pierwsza trójka. 6 minut pozostało do godziny 21. No to jeszcze coś z naszego podwórka i z tym czymś z naszego powtórka do serwisu spędzimy czas. Daria Zawiałow, Artur Rojek, 14. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi,